powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, sobota 8 lutego minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy z Wuhan nie są zakażeni koronawirusem, potwierdzają także drugie badania. Bez porozumienia związków z władzami Polskiej Grupy Górniczej w sprawie podwyżek. Wieczorem poznamy nazwiska laureatów Krajowego Konkursu Chopinowskiego. W Polsce nie potwierdzono do tej pory koronawirusa. Kolejne badania próbek pobranych od 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan nie potwierdziły u nich zakażenia. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że cały czas monitorowane są osoby, które przyleciały z Chin bądź miały kontakt z obywatelami chińskimi. To ponad 1000 osób, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Nadzór epidemiologiczny to nic innego jak stały kontakt sanepidu z osobami, które wróciły z Chin, miały kontakt z innymi osobami, które były w Chinach, a stały kontakt polega na tym, że albo jest telefon systematycznie do domu, gdzie taka osoba przebywa, albo odwiedziny osobiste. Sanepid dopytuje się, jak dana osoba się dzisiaj czuje. Z najnowszych danych chińskich władz wynika, że zakażonych koronawirusem są prawie 32 tysiące osób, zmarły 722. Fiaskiem zakończyły się negocjacje związkowców z władzami Polskiej Grupy Górniczej. Nie udało się osiągnąć porozumienia co do wysokości podwyżek. Bogusław Hutek, przewodniczący Górniczej Solidarności, twierdzi, że zarząd niczego nie zaproponował. Nasze stanowiska są rozbieżne. Zarząd wycofał się nawet z tej propozycji, którą złożył na ostatnim spotkaniu mediacyjnym, gdzie mówił, że w planie PTE ma 100 milionów na podwyżki wynagrodzeń. Z tego się wycofał, zaproponował dla nas dziwne rozwiązania, które nie są do zaakceptowania. Więc strona społeczna uznała, że nie ma możliwości uzyskania jakiegokolwiek kompromisu. Prezes PGG Tomasz Rogala mówił z kolei, że sytuacja spółki jest trudna i nie można jej dodatkowo obciążać. To nie chodzi o fiasko, tylko zachowanie firmy jako całości. Widzimy, że sytuacja na rynku węgla energetycznego jest trudna. Widzimy ceny ARA, widzimy zmiany, które następują w otoczeniu choćby przez regulacje Unii Europejskiej i nastawienie Unii Europejskiej do węgla. I to, co dzisiaj jest zadaniem głównym Polskiej Grupy Górniczej, to, żeby w roku 2020 spółka nie przyniosła strat. Na razie związki zawodowe zapowiedziały 17 lutego dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Nie wykluczają manifestacji w Warszawie. W czwartek stronom udało się osiągnąć kompromis w sprawie wypłaty czternastki za zeszły rok. Wieczorem poznamy nazwiska laureatów Krajowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Wcześniej w Stołecznej Filharmonii Narodowej odbędą się ostatnie przesłuchania finałowe. Przed słuchaczami i jurorami wystąpi 4 finalistów. Pianiści wykonają wybrany koncert fortepianowy. Wczoraj wystąpiło pierwszych 4 finalistów. Uwielbiamy Chopina i zawsze chcieliśmy wpaść. To jesteśmy. Udało nam się bilety kupić akurat. Bardzo lubię muzykę Chopina, ale na pewno to akurat, że ci finaliści brali, jest bardzo fajnym momentem. Coś jest w niej takiego, że się nie nudzi, można ją słuchać i tysięczne razy, milionowe razy i ciągle jest ciekawa, także chyba po prostu jest uniwersalna. Jestem ogólnie melomanem, Chopinomanem, także bardzo często śledzę tego typu konkursy i cieszę się, że jestem na żywo. Dużo emocji, no wrażenia wspaniale. Młodzi pianiści zrobili na nas ogromne wrażenia. No wspaniale, pięknie. Jesteśmy bardzo poruszone tym koncertem. Też już jesteśmy podekscytowane. Czekamy na konkurs międzynarodowy. Koncert jest fantastyczny, orkiestra jak zawsze świetna. I wydaje mi się, że mamy bardzo interesujących solistów. Będziemy trzymać kciuki. Laureaci 2 pierwszych nagród wezmą udział w międzynarodowym konkursie chopinowskim w październiku. Księga kondolencyjna poświęcona pamięci Romualda Lipki została wystawiona przed studiem muzycznym imienia Budki Suflera w Polskim Radiu Lublin. Do księgi wpisują się artyści, dziennikarze i mieszkańcy. Swój wpis zamieściła także wokalistka i kompozytorka Grażyna Łobaszewska. Tego zapamiętam bardzo optymistycznie, ponieważ pamiętam, to było w Opolu, w trakcie festiwalu, kiedy oni otrzymali pierwszą nagrodę za piosenkę Bo do tanga trzeba dwojga. No i siedzieliśmy razem, świętowaliśmy w jakimś tam stopniu i podchodzi właśnie facet z tubką i mówi, i co panowie zrobicie z tymi pieniędzmi? A Lipka mówi, jak to co, wydamy. Gro przebojów już nie będzie istniało, które powinny zaistnieć. Do księgi kondolencyjnej można się wpisać przez kilka najbliższych dni od 8 do 22. Romuald Lipko, założyciel i wieloletni członek Budki Suflera, zmagał się z nowotworem, zmarł w nocy z czwartku na piątek, miał 69 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Śpiewali państwo? Myślę, że tak. Ja nuciłam. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę. Tak zaczynamy sobotni poranek. A co przygotowaliśmy dziś dla państwa? Powiem nie o wszystkim, coś tam zachowam dla siebie, ale po pierwsze będę szukać śniegu i mam nadzieję, że państwo mi w tym pomogą. Szczegóły myślę za jakiś kwadrans na przykład. Przed siódmą Anna Popek i Maria Barbasiewicz w programie obyczajowym poopowiadają nam o karnałowych przebierańcach. Zerkam dalej. Ach, po siódmej. Po siódmej będzie z nami gość. Zjemy śniadanie z Katarzyną Błażejewską-Sztur i jestem przekonana, że będzie zdrowo. Jestem przekonana, że będzie smacznie. To po siódmej. Agnieszka Furtak-Bilnik mniej więcej w okolicy w pół do ósmej zaprosi nas do dentysty. O stomatologii XXI wieku będzie nam opowiadać. I Gabriela Darmetko jeszcze przed ósmą zajmie się nietoperzami. Prawdy sprawdzone. Nie powiem nic więcej. Mogą się państwo domyślać, jakie mity towarzyszą nietoperzom. Gabriela Darmetko sprawdzi to wszystko. A już za chwilę Henryk Sytner pomoże tym wszystkim, którzy już znaleźli śnieg, no i wybierają się na narty. A teraz R.E.M. Public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised invited subcommittee prize? Investigation dance. Those ancient man's glances. I look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Save my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. We're dug in deep. The price is steep. Auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. here's the steeple. Please stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. No ale ja jestem przekonana, że dzisiejszy dzień nie będzie zły. Dobrego dnia Państwu życzę przy okazji piosenki R.E.M. o przewrotnym tytule. 6.17 już i jak tak sobie zerkam na mapę pogodową, to opadów śniegu dziś nie widzę, no ale w górach to pewnie gdzieś tam ten śnieg jest. No i być może jak wyjadą Państwo w zimowe ferie w polskie góry, to śnieg Państwo tam znajdą. Może przydarzy się Państwu wyjechać w jeszcze wyższe góry, na narty. No i jak Państwo tam wyjadą, to jak znalazł, przydadzą się rady Henryka Sytnera. Medal dla każdego. Stare przysłowie mówi, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Jak dbać o narty? O odpowiedź poproszę mojego gościa, Tomasza Piątkowskiego ze SkiTeamu, co się składa na konserwację nart. Zacznę od też może nie takiego starego przysłowia, ale które mówi, że lepiej jeździ narta stara, dobrze przygotowana, niż narta najnowszej kolekcji, która jest źle przygotowana do jazdy. I to jest absolutna prawda. Narty składają się z kilku takich elementów podstawowych. Przede wszystkim powierzchnia jezdna, to jest ślisk i to są krawędzie. Musimy o nie szczególnie dbać. Przechowywać narty między sezonami powinniśmy w warunkach w miarę stałej temperatury i stałej wilgotności, żeby nam się po prostu nie zwichrowały. W tej chwili już nie potrzeba ich w specjalnych dybach trzymać tak jak dawniej, ale narta powinna być spięta rzepami w piętce i w dziobie i trzymana właśnie w warunkach stałej temperatury i stałej wilgotności. To sprawa pierwsza. Druga sprawa, przed wyjazdem, jeżeli nie zrobiliśmy takich niezbędnych zabiegów po sezonie, no to powinniśmy przede wszystkim zadbać o to, żeby uzupełnić ubytki, to jest sprawa pierwsza. Następnie nartę naostrzyć i zeszlifować. Ale tak może po kolei, czym ten ubytek uzupełnić? Samemu to będzie bardzo trudno, bo to są piteksy, to są specjalne tworzywa, których w domu na ogół nie mamy. Uzupełnianie narty przy pomocy normalnego polietylenu jest możliwe, ale to się raczej robi w momencie, gdy jesteśmy w górach, nie ma możliwości dostępu do profesjonalnego serwisu. Natomiast w profesjonalnym serwisu robi się wklejki, prawda? Szczególnie w strefie przykrawędziowej, żeby one dobrze trzymały, je trzeba po prostu kleić. I w momencie, gdy jest taka wklejka wklejona, to wówczas nie widać praktycznie, że ten ślizg był uzupełniany. Co dalej? W kolejności oczywiście na te wyrównujemy. Wyrównując cały ślizg, równocześnie nakładamy na ślizg strukturę. To się robi na dobrych maszynach bardzo elektronicznych. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy dbać o to, żeby nasze narty były na bardzo dobrych maszynach robione, bo dzięki temu możemy tych serwisów zrobić prawie nieskończoną ilość razy w trakcie żywotności narty. Natomiast w momencie, gdy oddajemy narty do przypadkowego serwisu, no to może się zdarzyć, że po trzech serwisach nie mamy już krawędzi, nie mamy już ślizgu. Czyli samemu raczej nie ostrzyć, tak? No raz do roku przynajmniej trzeba oddać nartę do serwisu, bo na ostrzałce ręcznej nie zrobimy tego, co zrobimy na maszynie. Nie tylko ostrzymy krawędź z dwóch stron, ale równocześnie wyrównujemy cały ślizg. Ostatnim etapem jest oczywiście smarowanie parafinami. Najlepiej smarować nartę na gorąco, bo wtedy ta parafina wnika. To smarowanie jest długotrwałe, na dość długo nam starcza, prawda? W momencie, gdy smarujemy nartę przy pomocy świeczki, no to wystarczy 1-2 godziny jazdy i już jest po smarowaniu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać, jeżeli znaleźli Państwo śnieg. A grają już Caged Elephant. Doctor, look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change.

these are the reasons I can't even see straight, and these are the ones whom I know it so deeply affects, and I am left wondering how I would function with them. Alanis Morissette zaśpiewała dla nas o godzinie 28 minut zostało do siódmej już tylko. Znaleźli państwo śnieg. Przynajmniej pan Adam znalazł. Mam piękne zdjęcie śniegu. To jest dowód. Zdjęcie drogi, jest jeszcze ciemno, droga przez las prowadzi i są takie, nie wiem czy państwo pamiętają sprzed lat, takie czapy śnieżne na choinkach. Cudownie to wygląda. Bardzo dziękuję. Taki piękny śnieg znalazł pan Adam. No i pozdrawia nas wszystkich z drogi do Węgierskiej Górki. My odpowiadamy równie gorącymi pozdrowieniami. Ja z Myśliwieckiej. Jak dzisiaj będzie? W dzień zachmurzenie małe, na wschodzie miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na południowym wschodzie, około 4 stopni w centrum, do 8 na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około minus 1. Widziałam, że w Tatrach to tam mniej więcej nawet minus 4. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Patrzę na listę piosenek. No, tym, którzy głosowali na listę przebojów trójki wczoraj, myślę, że sprawię teraz przyjemność. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. handlowym wczoraj ktoś widział, jak szedłeś z nią za rękę, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja Kaśka Sochacka i Wiśnia wciąż na pierwszym miejscu listy przebojów Trójki. Pytam państwa często w sobotnie poranki, jakie mają państwo plany na weekend. Pan Konrad odpowiada na to moje zwyczajowe zapytanie. Przeczytam ten mail, więc pan Konrad jedzie ze Szkocji, gdzie spędził ostatnie kilka dni, w tym również swoje urodziny tam spędził pan Konrad. Serdeczne życzenia od nas, od Trójki na pewno, od słuchaczy jestem przekonana, że również. Wszystkiego dobrego, panie Konradzie, zaległe życzenia. No więc spędził pan Konrad w Szkocji te urodziny, jedząc przepyszną, treściwą zupę rybną i inne rybie szkockie przysmaki w małej rodzinnej knajpce. Teraz pan Konrad dojechał do Normandii, gdzie krótka przerwa i w miejscu, gdzie robią najpyszniejszy camembert we Francji. I teraz pan Konrad czeka tam, aż otworzy się sklepik z tym serem właśnie i piekarnia obok niego. Mam nadzieję, że będziemy razem czekać, panie Konradzie. I proszę sobie wyobrazić, że takie sobie dzisiaj pan Konrad zafunduje śniadanie. Ja mam nadzieję, że państwo będą mieć śniadania równie dobre. Przypomnę, po 7:00 na śniadanie zaprosi nas dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Sztur, więc będzie również to zdrowe śniadanie. Bardzo dziękuję, panie Konradzie, za ten list. Tu Trójka, do 7:00 zostały 22 minuty. W co się bawić? Dzisiaj Warszawa, bo od poniedziałku rozpoczynają się zimowe ferie, między innymi w województwie mazowieckim, i do tego, by spędzić nieco wolnego czasu ze sztuką, namówi nas dziś Dominika Jagiełło z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W ferie dzieci serdecznie zapraszamy na zajęcia do nas każdego dnia. Można zapisać się, jeśli grupa liczy więcej niż 5 osób. Dla młodszych proponujemy, jak robić wystawę, czyli powolutku będziemy opowiadać, od czego rozpoczyna się w ogóle sam pomysł wystawy, jak należy przygotować pod względem artystycznym, ale także i produkcyjnym taką wystawę, a zajęcia kończą się tym, że robimy swoją sztukę, wystawiamy, ustawiamy tak, jak architektura wystawy nam na to pozwoli, i zapraszamy gości, którzy są w muzeum. Dla starszej publiczności mamy zajęcia pod tytułem Projekt Muzeum i tutaj już bardziej będziemy się uczyć tym, czym w ogóle jest taka instytucja. Czy to jest tylko wystawa, czy wystawa jest punktem końcowym, a tak naprawdę od kuchni się dzieje dużo ważnych rzeczy. Szczegóły znajdziecie na stronie, są tam bardzo konkretnie opisane jedne i drugie warsztaty, jest też formularz zgłoszeniowy. Ferie to także różne różności w innych instytucjach. Od dzisiaj w Zachęcie otwiera się nowa wystawa, która jest stworzona przez dzieci i ich rodziców. Specjalnie na tę wystawę szykowali odrębne obiekty, dzięki którym zarówno mała publiczność, jak i duża publiczność może doświadczyć tego, czym jest sztuka, czym jest wspólne działanie, jak razem z rodzicami albo rodzice z dziećmi mogą dyskutować o sztuce i kulturze. To w Zachęcie. A dodatkowo Muzeum POLIN od jutra zaprasza rodziny z dziećmi, z uwagi na to, że będą gotowe nowe audiogajdy specjalnie przygotowane dla małych odbiorców. Przygotowane są w ten sposób, że nie będzie się zwiedzało wszystkich sal, wszystkich galerii, tylko będzie to historia odpowiednia do danego wieku, a także przekaz jest przygotowany tak, aby to była niesamowita podróż i wycieczka. Thank you. arms out open wide. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To oczywiście Rufus Wainwright. O karnawale teraz będzie, drodzy Państwo, jak zwykle o tej porze. Program obyczajowy. Dzień dobry. Czy mają Państwo ochotę na spojrzenie wstecz nieco w naszą historię, historię Polski i historię obyczaju? Jeśli tak, to zostańcie z nami. Anna Popek oraz Maria Barbasiewicz. Jest karnawał. W zeszłym tygodniu mówiłyśmy o balach, a teraz o takim specyficznym rodzaju zabawy, jakim jest zabawa przebierana, kiedy ludzie przebierają się, bal kostiumowy, maskowy, ale ze szczególnym uwzględnieniem także tego, co się działo w chatach chłopskich, dworach, poza wielkimi miastami. Jak to dawniej bywało, pani Mario? Moda na przebieranie to właśnie w każdej kulturze występowała i zawsze. W tym momencie przychodzi mi do głowy takie ciekawe skojarzenie, mianowicie w XIX wieku, aż do jeszcze lat 20. modne były tak zwane żywe obrazy, gdzie ludzie, niekoniecznie nawet w karnawale, przebierali się za znane postacie, czy to z jakichś obrazów, czy też z literatury. Mam przed oczami taką pocztówkę, gdzie są postacie z trylogii Sienkiewicza, gdzie jest Longinus Podbipięta, pan Michał Wołodyjowski. Te zabawy w przebieranie to już była trochę wyższa sfera, bo trzeba było te stroje przystosować do wyobrażeń epoki, o której się mówiło. Bardzo popularna w XIX wieku rozrywka. No kiedy nie było Instagrama oraz Facebooków, ludzie też chcieli jednak zachwycać obrazem. Spotykali się, to były bardzo często takie ciekawe, jakieś liczne, kilka obrazów historycznych. Ale jak to wpływało na poznanie malarstwa, jak to wpływało na poznawanie historii sztuki, prawda? Słyszałam też o budzących zgorszenie nawiązań do antyku, kiedy to godne, gdzie w innych okolicznościach damy były wualami przykrywane. Jedynie. I budziło to takie dosyć niezdrowe ekscytacje. No, ale jednak patrzono. Wróćmy do tej wsi, do zabaw takich karnawałowo-ludowych. Szalonego tempa nabierały w dni tak zwane mięsopustne, czyli w okresie od tłustego czwartku aż do wtorku przed środą popielcową, kiedy to zaczynał się post. Na przykład w Krakowie był bardzo ciekawy zwyczaj, baby czombrowe. To były przekupki, które zawsze pokorne i grzeczne i sympatyczne, ale miały w sobie szaleństwo. I w tłusty czwartek te baby, popiwszy sobie zapewne, tak jak mówiło się, cąbrzyły w Krakowie. Czyli polegało to na tym, że one warkocze miały doczepione ze słomy, poprzebierane w jakieś dziwne stroje. Polowały na mężczyzn, którzy mieli się wykupić. Taki młody jakiś człowiek, który był przystojny, no to wystarczyło, że całusa tam się wykupił. A starsi czy nielubiani panowie musieli płacić gotówką po to, żeby one go puściły i dały mu święty spokój. Jeden etnograf wybrał się nawet w Krakowie, żeby to zaobserwować. Jak go złapały, tak się po kilku godzinach tańca, bo zmuszano tych mężczyzn do tańca. Te zabawy były na granicy dobrego smaku, ale na tym polegały szalone dni. Ale też dawały upust pewnym emocjom, więc może pełnił także swoją rolę. A propos zabawy, zapraszamy na bardzo dobrą, w dobrym stylu, zabawę Dwór i Chata Polska. To bal u dziennikarzy w tym roku na Foksal. Ostatni moment, żeby do nas dołączyć, zachęcam Państwa. Będzie właśnie trochę i ludowo, i dworsko, na pewno smacznie i tanecznie, więc obyśmy się zobaczyli. A tymczasem do usłyszenia za tydzień. Żegnają Państwa Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Yeah.